Rowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Marian, Kleo dzwoniła. Do Ciebie? No i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Hisense. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1799 zł. Teraz za jedyne 1599. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18:00. Aneta Aftoniuk, dobry wieczór. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Tylko silne, konkretne działania mogą wpłynąć na Rosję. To od polskiego prezydenta mieli usłyszeć europejscy przywódcy podczas spotkania z Donaldem Trumpem. Są zarzuty dla kierowcy, który spowodował wypadek na warszawskich Bielanach. Wjechał tam w ludzi idących przez przejście dla pieszych. Trwa akcja ratunkowa u wybrzeży włoskiej Lampedusy, gdzie wywróciły się dwie łodzie z migrantami. Na Rosję można wpłynąć tylko poprzez silne, konkretne działania. Takie stanowisko Polski podczas rozmowy online z unijnymi przywódcami i prezydentem USA miał przekazać prezydent Karol Nawrocki. Przebieg wystąpienia relacjonował szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. Tylko poprzez twardy język, tylko poprzez konkretne, twarde działania można powstrzymywać Federację Rosyjską. Że nie można pozwolić na to, aby Federacja Rosyjska decydowała o tym, jak będą wyglądały granice w Europie albo w jakich kierunkach będą prowadziły politykę zagraniczną poszczególne państwa. Prezydent miał też podkreślić, że końcowe postanowienia pokojowe mogą zapaść jedynie z udziałem Ukrainy. Teraz trwa też konferencja premiera Donalda Tuska, która rozpoczęła się przed kilkoma minutami. W spotkaniu wzięli też udział liderzy Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Finlandii oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i sekretarz generalny NATO Mark Rutte. W piątek Trump ma rozmawiać z Putinem na Alasce. Prokuratura postawiła zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym kierowcy, który wjechał w pieszych na warszawskich Bielanach. Do wypadku doszło w poniedziałek na ulicy Marymąckiej. Kierujący wjechał osobówką w ludzi przechodzących przez przejście dla pieszych. Ranne zostały 4 osoby i 2 z nich zmarły w szpitalu. Sprawca wypadku, 47-letni Mariusz J., został przesłuchany i usłyszał zarzut. To jest zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym określony w artykule 177 paragraf 2 kodeksu karnego. Po przesłuchaniu prokurator zdecydował się na zastosowanie wobec podejrzanego tzw. środków wolnościowych w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 40 tysięcy złotych, dozoru policji oraz zakazu opuszczenia kraju. Mówił Andrzej Piaseczny z prokuratury w Warszawie. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Przyznał się do udziału w wypadku. Stwierdził, że widział przechodniów, ale mimo prób hamowania nie zdążył zatrzymać pojazdu. Świadkowie potwierdzają, że sprawca zatrzymał się na miejscu i udzielał pomocy poszkodowanym. Woda z górskich potoków nie nadaje się do picia. O zachowanie zdrowego rozsądku apeluje sanepid. To po tym, jak niedawno kilku turystów w Tatrach piło ze strumienia i się zatruło. Ta woda wygląda pięknie, jest krystalicznie czysta, ale tego, co my nie widzimy gołym okiem, są różne bakterie, wirusy, różne drobnoustroje, które dla naszego zdrowia są szkodliwe. Ta woda nie jest badana. A jeśli już dochodzi do zatrucia, to najczęściej bakterią E. coli, zwraca uwagę Dominika Łatak-Glonek z małopolskiego sanepidu. I ona powoduje takie ostre, szybkie zatrucia bardzo i z takim nieprzyjemnym przebiegiem, bo to są wymioty, gorączka, biegunka, także naprawdę kilka łyków wody, a można sobie zniszczyć wycieczkę, zniszczyć wakacje. W miniony weekend w ciężkim stanie do szpitala trafiła 17-letnia turystka, która napiła się wody ze strumienia w słowackich Tatrach. Przetransportowano ją śmigłowcem do szpitala. U wybrzeży włoskiej Lampeduzy wywróciły się dwie łodzie z migrantami. Trwa akcja ratunkowa, ale już wiadomo, że zginęło co najmniej 20 osób. Kilkanaście uznaje się za zaginione. Na pokładzie łodzi znajdowało się około 100 migrantów. Do katastrofy doszło 22 km od Lampeduzy. Wrak jednej z łodzi zauważył pilot śmigłowca patrolujący wybrzeże. W tym czasie druga łódź już zatonęła. Natychmiast rozpoczęto akcję ratunkową. Na miejsce przypłynęły jednostki patrolowe zarządu portu i Frontexu. Według różnych doniesień uratowano od 60 do 80 osób, a z wody wydobyto około 20 ciał. W poszukiwaniach osób uznanych za zaginione bierze udział śmigłowiec. Według agencji ONZ do spraw uchodźców od początku roku na centralnym szlaku śródziemnomorskim życie straciło 675 osób. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. Klimat. We wschodniej połowie kraju dobra jakość powietrza, w zachodniej i w centrum umiarkowana. Miejscami na Kujawach i Dolnym Śląsku tylko dostateczna i tam zanieczyszczenia mogą być zagrożeniem dla zdrowia. W niektórych miejscach kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. W całej Polsce, z wyjątkiem niewielkiego obszaru w zachodniopomorskim, lasy są zagrożone pożarami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 18.05, a zatem sport i Norbert Michalak. Najlepszą z Polek na drugim etapie Tour de Pologne kobiet była Dominika Włodarczyk. Polka metę w Chełmie przejechała na szóstej pozycji. Zeszłoroczna mistrzyni Polski była całkiem zadowolona z przebiegu dzisiejszej rywalizacji. No oczywiście, że jak koleżanka ucieka z przodu, to oczywiście się nie pracuje, ale ciężko tu mówić o jakimkolwiek spowalnianiu, bo jak się jedzie 55 na godzinę i goni się dziewczynę, która jedzie o zwycięstwo, no to wiadomo, że nikt nikogo nie zwolni. Mimo wszystko naprawdę jestem zadowolona z drużyny, zadowolona też ze swoich nóg, zrobiłam co mogłam, więc nie mam do siebie żadnego żalu. Wygrała Szwajcarka Linda Zanetti. W klasyfikacji generalnej prowadzi wciąż Włoszka Chiara Consonni. Włodarczyk jest na miejscu siódmym. Zakończenie wyścigu jutro. Bardzo dobre wiadomości z Indonezji. Reprezentacja Polski siatkarek do lat 21 awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. W 1/8 finału pokonały Portorykanki 3-0. W piątek mecz o półfinał rywalkami Brazylijki. Iga Świątek walczy o ćwierćfinał tenisowego turnieju w Cincinnati. Polka gra z Rumunką Soraną Cristeau. Jest dobrze, bo wygrała pierwszego seta 6-4. W drugim prowadzi 1-0. Piłkarze Paris Saint-Germain i Tottenhamu zagrają w meczu o Superpuchar UEFA. W minionym sezonie PSG wygrało Ligę Mistrzów, z kolei Spurs Ligę Europy. Zdaniem byłego reprezentanta Polski Marcina Komorowskiego będzie to ciekawy mecz. Widzieliśmy po klubowych mistrzostwach świata, że PSG gra bardzo ciekawą piłkę. Wydaje mi się, że może być fajny mecz i fajnie się będzie oglądało, tym bardziej, że po drugiej stronie mamy zespół z Premier League, który gra otwartą piłkę. No też jestem ciekawy, jak to się zakończy. Liga angielska, jak i Liga francuska jeszcze się nie zaczęła, jeszcze ich nie oglądamy, natomiast przed rozpoczęciem sezonu będzie to ciekawy, sprawdzam przed tym, w jakiej są dyspozycji, w jakiej są formie. Początek meczu o 21:00 we włoskim Udine. Jutro słonecznie i ciepło, 34 stopnie na południu i zachodzie, 31 w centrum, Suwałki poszkodowane, tam zaledwie 25 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W teamie pracujących dla Państwa zapraszamy do Trójki. Zmian nie ma. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Agnieszka Laskowska, Aneta Aftoniuk i oczywiście reporterzy redakcji aktualności. Co u nas do godziny 19? Michał Jędrkowiak sprawdził, czy najnowsze buty Adidasa to zawłaszczenie kulturowe. Apropiación cultural? Oaxaca, slip-on? Projektant powinien chyba wymyślać własne wzory, a nie plagiatować coś, co jest naszym źródłem utrzymania. Będzie też reportaż. Zapraszam do Trójki. Be alright, and baby, don't you know it's a pity the days can't different world. Go on, find the girl. Come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. Baby, don't you know it's bad? The days can't be like the night. In the summer, in the city, in the summer, in the city. Summer in the city. Hot town. Summer in the city. Joe Cocker, Summer in the City. No nie da się ukryć. Firma Adidas, proszę Państwa, wypuściła nowy model butów sportowych. I wybuchła afera, dlatego o tym mówimy. Podeszwa dość wysoka i szeroka, wyraźnie sportowa, a na niej plecionka, jak w sandałach. Bardzo konkretnych sandałach z regionu Oaxaca z Meksyku. Zachodnie media mówią, że to sandal skandal, czyli sandałowy skandal. Oaxaca to region w południowym Meksyku. Od wieków ludzie chodzą tu w sandałach zwanych huaraches, bardzo uniwersalne. I do tańca, i do pracy. Szef Fidel Aquino takie sandały robi i w takich chodzi. I trochę chyba ironicznie zauważa. Projektant powinien chyba wymyślać własne wzory, a nie plagiatować coś, co jest naszym źródłem utrzymania. Tym projektantem jest Willy Chavarria. Urodził się w Stanach, ale w 1/4 jest Meksykaninem. Wymyślił sportowe sandały, a wyprodukowała je firma Adidas. Nazwa Oaxaca Slip-On. Fashion comes from the people. W Meksyku zawrzało. Ani projektant, ani firma Adidas nikogo z regionu Oaxaca o zgodę, czy nawet o opinię nie pytali. Są więc oskarżenia o zawłaszczenie kulturowe. Sprawa zatoczyła szerokie kręgi. Przyglądamy się aspektom prawnym, mówi prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum. Często duże firmy wykorzystują kulturę rdzennych społeczności, zawłaszczając ich kreatywność. Projektant butów, Willy Chavarria, już przeprosił, tłumacząc, że chciał uhonorować kulturę Oaxaca i że jednocześnie żałuje, że nie odezwał się w tej sprawie do miejscowych. A miejscowi już wyciągają wnioski z tej historii. To jest okazja, by zarejestrować wzór tych sandałów, bo naprawdę jesteśmy z nich dumni. A przy okazji, to nie tylko sandały. Produkujemy też tradycyjne ubrania, kapelusze, nawet napoje. Władze Meksyku zapowiadają już nowe prawo, które ukróci bezkarne podkradanie symboli lokalnej kultury. A na razie są rozmowy. Ja se puso en contacto el Adidas. Marina Núñez Bespalova z meksykańskiego Ministerstwa Kultury mówi, że firma Adidas skontaktowała się już z rządem stanu Oaxaca. Negocjacje będą dotyczyć przede wszystkim odszkodowania dla społeczności, której kulturę przywłaszczono. Mądry Adidas po szkodzie, choć nie do końca wiadomo, czy po szkodzie, bo na pytanie, czy wstrzyma sprzedaż inkryminowanych sandałów, firma nie odpowiedziała. A temat zbadał dla Państwa Michał Jędrzkowiak. No i szczerze powiem, że zagrałabym teraz jakieś meksykańskie dźwięki, ale trochę się boję oskarżeń o zawłaszczanie kulturowe. About who stays and who goes. feel disconsolate. With bees wrapping you all around, bees wrapping you all around, bees wrapping you all around. This is what we say when we say goodbye. When we say goodbye, we say peace. Pani Aftoniuk gra meksykańskie pieśni. Gdybym miał jakichś zaprzyjaźnionych mariachi, no podesłałbym jej pod okienko. Pewnie zamknięte ze względów radiowych. Także śmiało, śmiało. Panie Andrzeju, okienko otwieram. Zapraszam. Maszyna jak do kupowania napojów albo przekąsek, proszę to sobie wyobrazić, ale w środku zamiast tych znanych produktów bardzo podobnie wyglądające paczki. I to są paczki nieodebrane ze sklepów. W jednym z warszawskich centrów handlowych można zostać właścicielem takiej przesyłki, której zawartości nie znamy. Jak to zrobić i czy warto, sprawdzała Anna Lwowa. Widzimy paczki różnych rozmiarów, niektóre wyglądają na coś miękkiego, niektóre wyglądają na kartonikowe pudełeczko, no więc można się pobawić w zgadywanie, czy będzie coś fajniejszego w mniejszym, czy w większym. No dobra, to ja coś może średniej wielkości bym wybrała, na przykład tą pierwszą z brzegu. No, wygląda na coś miękkiego chyba, tak. Dobra. Trochę mnie to dziwi, bo myślałam, że jak po prostu jak się nie odbierze, no to wraca do sklepu. I nie wiedziałam, że to gdzieś się tuła po świecie. To spróbujemy, tutaj wciskamy. Proszę użyć kartę. Odbierzamy. Autoryzacja. No dobra. No co to może być? Może być jakaś torebka chyba? Coś sztywnego, niewielkiego, ale sztywnego. Ewidentnie dziecięcy plecak z jakąś postacią kreskówkową, której nie znam. Nie trafiła mi do mnie, ale może siostrzeńcom się przyda. Dobra, a teraz sprawdzimy, ile to kosztuje w internecie. Plecak Sonic. 10 zł taniej nam to wyszło. I co pani teraz będzie robić z tym prezentem? Muszę się zastanowić. Na razie zaraz wyjeżdżam na wakacje, więc na razie się tym nie zajmę. No tak jak mówię, zależy jak się lubi ryzyko, no bo być może coś tam jest bardzo fajnego i to się bardzo opłaca, a być może, nie wiem, będzie coś do wyrzucenia. No, na dwoje babka wróżyła, uważam. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Jest 18:21. To Ofelia i Simsy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, a już za chwilę u nas i skrót serwisu, i ekonomia. Flame, electric flower, you're my revelation.

celu stabilizacji sytuacji w Strefie Gazy. Propozycja ta jest jednym z narzędzi, które mogą pomóc w osiągnięciu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, napisał resort dyplomacji. Hiszpania ostro krytykuje Izrael za jego działania w strefie, w tym plany zajęcia miasta Gaza. To był serwis Trójki. A teraz czas na ekonomię w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Polska gospodarka przyspieszyła. W drugim kwartale produkt krajowy brutto wzrósł o 3,4% rok do roku. Tak wynika ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Wzrost przyspieszył w porównaniu z pierwszym kwartałem, a warto pamiętać, że rezultat z pierwszego kwartału też przekraczał oczekiwania. Mówi główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak. Dodaje, że dobre wyniki polskiej gospodarki mogą oznaczać szybszą obniżkę stóp procentowych. Być może jeszcze jedna, dwie obniżki stóp po 25 punktów bazowych do końca roku, co dałoby 125 punktów, czyli trochę szybciej obniżki stóp procentowych niż pierwotnie zakładaliśmy, ale tylko trochę. W szczegółach nie wszystko wygląda doskonale. Widać, że głównym motorem wzrostu PKB jest cały czas konsumpcja. W stagnacji jest przemysł, zastój widać w budowlance. Ekonomista z Akademii WSB Marek Zuber zwraca uwagę, że wzmocnienia wymagają eksport i inwestycje. Jeśli chodzi o eksport, no to oczywiście problemem jest słaba sytuacja w Niemczech, więc cały czas mamy nadzieję, że koniec roku to będzie jednak nieco więcej dobrych informacji z Niemiec. Pełne dane na temat PKB w drugim kwartale GUS poda 1 września. Jutro poznamy szczegółowy odczyt inflacji za lipiec. Ministerstwo Rodziny sprawdzi w praktyce wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy. Jutro rozpocznie się nabór wniosków do pilotażowego programu. Firmy, które będą chciały wziąć w nim udział, otrzymają od rządu dofinansowanie. Takie rozwiązanie ponad rok temu wprowadziła choćby jedna z krakowskich firm zajmujących się tworzeniem animacji reklamowych. Nie ograniczyliśmy zatrudnienia, mówi jeden z pracowników, Dawid Gaweł. Zostaliśmy na tym samym poziomie wynagrodzeń, tym samym poziomie benefitów. Jedyne, co się zmieniło, to obcięliśmy pulę urlopową proporcjonalnie, czyli o te kilka dni de facto 20%, czyli w tym wypadku o 5 dni. Według danych OECD Polacy rocznie pracują średnio 1830 godzin. To o blisko 500 godzin więcej niż Niemcy czy Holendrzy. Tymczasem wydajność pracy mamy znacznie niższą. Kończymy notowaniami walut i giełdą. WIG20, czyli główny indeks naszego parkietu, zamknął dzień 0,5% pod kreską, a jeżeli chodzi o waluty, to za euro płacimy teraz 4,26, za dolara 3,63, frank kosztuje 4,52, a funt 4,93 zł. Noc pogodna, bez chmur, jedynie na północy niewielkie zachmurzenie. Na Suwalszczyźnie 10 stopni, w centrum około 14, a nad morzem i na wschodzie do 18. Słuchają Państwo popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki. Będziemy z Państwem jeszcze do godziny 19, ale teraz muszę zadedykować ten utwór zdobywcom rysów. Panu Arturowi i panu Jankowi. The Who w trójce doprowadzili nas do 18.40. Reportaż w trójce. Karolina studiuje w Akademii Pożarniczej i jest też czynną strażaczką. Jej tata to też strażak, ale zaakceptowanie wyboru córki nie przyszło mu łatwo. Reportaż Hanny Dołęgowskiej to nie praca, to służba. To, żeby było gotowe do wyjazdu. Jest zamknięte. Znajdujemy się teraz już w tej części typowo strażackiej, w garażu sprzętowym jednostki ratowniczo-gaśniczej Akademii Pożarniczej, w której jest sprzęt używany na co dzień do działań w boju, wykorzystywany w akcjach ratowniczych. Otrzymujemy zgłoszenie, czyli z głośników idzie komunikat, co się dzieje, gdzie się pali. Tutaj było zasymulowane, że jest pożar piwnicy. Wyświetliły się numerki. No właśnie, było 1, 2, 3. U nas mówimy, że jest to pierwszowyjazdowy, drugowyjazdowy samochód, czyli pierwszowyjazdowy ma troszkę mniej wody, ale ma pełen wachlarz sprzętu. Każdy ma jeden przypisany numerek i reaguje na ten swój numerek, który dzisiaj dostał. Czyli ja dzisiaj jeżdżę na przykład na pierwszowyjazdowym, więc reaguję na jedynkę. Wyświetli się jedynka, mam natychmiast zbiec. Od razu, pierwsze co, zrywamy się, zjeżdżamy, cokolwiek nie robimy, nawet będąc w łazience. Udajemy się do garażu, pod swoje auto, ubieramy się w ciuchy, siadamy i wyjeżdżamy. Mój tata jest zawodowym strażakiem, jest starszym kapitanem, dowódcą zmiany. Zawsze córeczka tatusia, myślę. Dużo z nim czasu spędzałam, zabierał mnie do swojej pracy. W straży panuje taka atmosfera, taka rodzinna właśnie, więc bywałam tam w straży, zawsze to widziałam od środka. Funkcjonuje też coś takiego jak ochotnicza straż pożarna, więc od dziecka należałam do takiej najpierw młodzieżowej drużyny pożarniczej. Później jak trochę podrosłam, sama taką młodzieżową drużynę pożarniczą pomagałam tacie prowadzić przy jednostce ochotniczej straży pożarnej. Później poszłam na studia normalne. Studiowałam na WF-ie w Krakowie fizjoterapię. tak zawsze gdzieś tam w głowie mi to marzenie o straży krążyło. Ale było takie, no to jest taki zawód ciężki, czy ja sobie dam radę w tym zawodzie, nie chciałabym nikogo zawieść. I nagle troszkę po rozmowach, po namowach mojego narzeczonego stwierdziłam, spróbuję. Mój narzeczony jest wojskowym, jest żołnierzem zawodowym, także też związany z mundurem. Kiedyś gdzieś w jego głowie też pojawiały się myśli, zanim został żołnierzem, o właśnie Państwowej Straży Pożarnej. I namówił mnie do tego, żebym ja spróbowała. Tak naprawdę zawsze chciałam być tym strażakiem. Spróbowałam i to po prostu poszło, taki troszkę zbieg okoliczności, może przeznaczenie. Plan był na to inny, ponieważ jeszcze funkcjonują takie szkoły. Technik pożarnictwa i stopień aspirant, czyli korpus niżej. To było moje jakby pierwotne założenie, ponieważ mój tato skończył tamtą szkołę. Ale jak już tutaj przyjechałam, spodobało mi się, tak poczułam się na swoim miejscu. Ciężko jest to opisać, bo naprawdę było to bardzo, bardzo spontaniczne. Mimo tego, że całe życie byłam w tym. Całe życie byłam blisko straży, cały czas byłam w tym świecie. To w końcu w którymś momencie nadszedł taki moment, że je spróbowałam i wyszło od razu, także jestem w miejscu, w którym jestem i cieszę się. Coś przyblokowało. Historia z tym związana jest trochę ciekawa, ponieważ ja rodzicom nie powiedziałam. Ja rodzicom nie powiedziałam na całym etapie przygotowywania się do testów sprawnościowych, nie powiedziałam im na etapie dopisywania jednej z matur, składania dokumentów. Ja rodzicom powiedziałam dopiero, jak wiedziałam, że zrobiłam to, co do mnie należało, czyli zdałam testy sprawnościowe, tą najcięższą część. I dopiero wtedy moi rodzice się dowiedzieli. No było zaskoczenie. Moja mama tak się zmartwiła od razu. Ojejku, czy to na pewno? No tato był w totalnym szoku. Tato musiał przemyśleć to, przyjąć do wiadomości, bo to było naprawdę tak bardzo znienacka. Ja już byłam życiowo, że tak powiem, na pewnej prostej. Byłam na porządnych studiach, po których zyskiwałam bardzo dobry zawód i postanowiłam zrobić coś szalonego. Taki rozpieracz położę na ziemi. Nie wiem, czy pani redaktor chciałaby spróbować to podnieść. Udało mi się z trudem. Taki rozpieracz waży około 20, nawet ponad 20 kg. I nie jest kwestią go tylko unieść, ale też trzeba nim pracować. Czasem na wysokości ramienia. Trzeba sobie umieć pomóc. Podziwiałam mojego tatę, do tej pory go podziwiam bardzo. Moja mama również jest pielęgniarką. Bardzo długo jeździła jako obsada karetki, więc też pomagała ludziom. Bardzo, bardzo mi to imponowało u moich rodziców. I sama nie wiem, dlaczego nie poszłam od razu w tym kierunku. Do tej odpowiedzialności może dorosłam, dojrzałam, bo to jest duża odpowiedzialność. Jest to praca niebezpieczna. Myślę, że właśnie mój tato też nie namawiał mnie nigdy do tego. Też z tego względu, takiego bezpieczeństwa, myślę, martwił się o mnie. Dzień dobry, Jacek Krępa. Tata przyszłej strażaczki. Tak, przyszłej pani oficer, jak dobrze pójdzie. Zamiast do wojska trafiłem do straży. Można powiedzieć, że pokochałem ten zawód. O, widziałem już, że no ma takiego bakcyla. Nawet kiedyś mi tam wspomniała, że może bym została zawodowym strażakiem, ale szczerze mówiąc, niespecjalnie ją do tego zachęcałem. No, to, co później zrobiła, no to już było takie zaskoczenie przez chwilę, ale miłe i taka duma, że potrafiła iść tam sama uparcie, takie różne trudności pokonać i zdać do szkoły aspirantów i w sumie do obu tych szkół się dostała. Wybrała tu bardziej, można by powiedzieć, renomowaną, czyli szkołę oficerską. Znajdujemy się teraz w tej części socjalnej jednostki ratowniczo-gaśniczej. Tutaj przebywamy w trakcie oczekiwania na akcję. Jak ktoś na to się decyduje, to jest to jego powołaniem, to chętnie wychodzi naprzeciw tym trudnościom, no, jeżeli chodzi o sprawność strażacką. Tak. Byłem z nią kilka razy i dało się zauważyć, że są i takie kobiety, no, które podołają temu, ale rola kobiety w związku nie ułatwia tej pracy, na przykład na podziale bojowym. W dziale administracji myślę, że jest to do pogodzenia, bo tam praca, no wiadomo, jest troszkę o innej specyfice, takiej typowo biurowej, więc a też daje dużo satysfakcji, a nam strażakom też miło jest na przykład właśnie, kiedy gdzieś tam do koleżanki z takiego wydziału zajdziemy i fajnie, w miłej atmosferze nam jakąś tam sprawę codziennego funkcjonowania załatwi. No nie ma co ukrywać, to jest też taki zawód, gdzie nie wiemy, kiedy może nas spotkać nieszczęście. Czyli wolałby tak pan, żeby Karolina nie wyjeżdżała do pożaru? No, nie będę ukrywał, że wolałbym. Nie każda akcja musi się, czy jest pewność, że zakończy się tak właśnie szczęśliwie, jak zawsze byśmy chcieli. Tak. No i każdy gdzieś tam z tyłu głowy ma to. Nie? No, teraz patrząc na nią, no to też człowiek w jakiś sposób się martwi, ma zostać żoną. Mam nadzieję, że dobrą matką. No, to jest trudny, kawał trudnego zawodu. Ja jestem osobą rodzinną i na pewno gdzieś rodzinę chciałabym taką swoją założyć. Nie mam na ten moment określonego czasu. Na razie skupiam się na tym, że muszę skończyć swoją edukację. Jestem też studentką zaoczną. Właśnie kończę fizjoterapię, którą zaczęłam, bo to też jest część mojej pasji. Biorę to pod uwagę. Wiadomo, powrót po macierzyństwie jest troszkę cięższy dla kobiety, ale nie jest niewykonalny. Nie mówię, że jest to łatwe, bo jest to cięższe. I w tym aspekcie jednak kobiety mają trochę trudniej. Z własnego doświadczenia wiem, bo mój tato całe życie pracuje w tym systemie 24/48, więc tak naprawdę w głównej mierze to mój tato zajmował się domem. Jak moja mama pracowała na 8 godzin, czyli w tym systemie takim klasycznym, 8-godzinnym. Więc ta straż na podziale bojowym tak naprawdę daje bardzo dużo możliwości, bo 2 dni wolnego i 24 poza domem. Ja na przykład czuję się odpowiedzialna za swoją formę, ponieważ moja forma może świadczyć o tym, jak ja potem komuś pomogę. Tego sprzętu ciężkiego jest dużo. I dbamy o siebie, trenujemy, tu jest właśnie siłownia, właśnie po to, żeby nie zawieść, po to, żeby dać radę, no bo jest taka specyfika zawodu, że jest ciężki sprzęt, który trzeba unieść, który trzeba przenieść, który trzeba zanieść. W straży zawsze pracujemy w rocie, tak zwanej, minimum 2 ratowników i pomagamy sobie. I wtedy jakby tak naprawdę nic nie jest nam straszne, bo razem sobie poradzimy zawsze. Zapytaj kogokolwiek innego, na SK zapytaj. Strażacy nie są pozbawieni lęku. To nie jest tak, że my jesteśmy jakimiś maszynami zaprogramowanymi, jednak jest nas dużo. Jest ten strach, ale wynikający ze znajomości zagrożenia różnego rodzaju, nie tylko pożaru. Śmierć już obserwowałam kilkukrotnie. Jadąc do pożaru mieszkania, może być tak, że będą wszyscy ewakuowani, a może być tak, że napotkamy na podłodze już osobę, której się nie da uratować. Nie spotkała mnie jeszcze taka bardzo traumatyczna sytuacja, która gdzieś w głowie mojej jest. Ale wiem, że jest to duży problem wśród strażaków. Nigdy nie wiemy, jak zareagujemy, nawet jeżeli jesteśmy bardzo odważni i nawet jeżeli myślimy, że nic nas nie ruszy. Bywają sytuacje, które no, najtwardszego mężczyznę są w stanie ruszyć. Ten zawód przynosi dużo satysfakcji. Nie? W zasadzie służba, nie zawód, tak bym powiedział, patrząc na nawet na swoją służbę. Już trochę trwająco. Pochodzę z Podkarpacia, z małej wsi. Jesteśmy właśnie z małej miejscowości, w której wszyscy się też znają. Rodzina jest taką bazą, rodzina jest taką siłą i taką, co daje w ogóle energię też na dalsze działania. To wsparcie w rodzinie, że mamy się do kogo odezwać, że mamy kogo zapytać, czy ja pójdę do mamy, czy pójdę do siostry. Można tych perspektyw poznać dużo. Halo? Halo, ja nazywam się Maja, jestem młodszą siostrą Karoliny i ze mną jest maleńsza, najmłodsza siostra Karoliny. Jest bardzo silna, tak i fizycznie, i psychicznie. Tak jak nasz tata, ona również sobie bardzo dobrze poradzi i na pewno będzie dobrym strażakiem, który będzie nieść pomoc ludziom, ponieważ jest do tego stworzona. Uważam, że każdy może zostać kim chce i kobieta jak chce, to może zostać strażakiem i kim tylko zechce. Nieważne co by się działo, to ten dom i ta rodzina jest takim punktem wyjścia. Dzięki, pa dziewczyny. Pa. To był reportaż Hanny Dołęgowskiej pod tytułem To nie praca, to służba.